Ja, dat ben ik. Welkom bij deze speciale uitzending van OVT live vanaf het literatuurfestival Writers Unlimited hier in het Theater aan het Spui in Den Haag. Vandaag een extra veel aandacht dus voor literatuur, maar natuurlijk altijd in wisselwerking met de geschiedenis, zo zijn wij. Zo spreek ik met Gershwin Bonifacia, een schrijver die inspiratie put uit de geschiedenis van Tula, die een slavenopstand leidde op Curaçao. En ik spreek zo met Adriaan van Dis en Lara Nuberg. Zij schreven allebei zowel fictie als non-fictie over hun Indische roots. En ook gaan we het hebben over een van de grootste vragen uit de literatuurgeschiedenis. Namelijk, hoeveel van al het moois dat in de middeleeuwen is geschreven, hebben we eigenlijk nog over? En waarom hebben sommige ridderromans eeuwen aan bibliotheekbranden, overstromingen en oorlogen wel overleefd? En zijn andere in de nevelen der geschiedenis verdwenen? Je zou zeggen dat zijn onmogelijke vragen om te beantwoorden. Maar twee literatuurwetenschappers die denken toch antwoorden te hebben gevonden. En die zijn zo te gast. De column is van Abdelkader Benali. En Sanne Frequin die komt vertellen over de belangrijkste historische boeken van dit moment. Als kind wilde schrijver Adriaan van Dis de eerste Indonesische president Sukarno vermoorden, omdat hij dacht dat zijn Nederlands-Indische vader daar blij van zou worden. Inmiddels bewondert van Dis Sukarno zozeer dat hij een portret van hem in zijn boekenkast heeft staan. En over die omslag in zijn denken maakte van Dis het essay De kolonie mept terug, na jaren vooral fictie te hebben geschreven over zijn Indische roots. En historica Lara Nuberg die bewandelde de omgekeerde weg. Zij begon met het schrijven van non-fictie over haar Indische roots, maar binnenkort verschijnt haar eerste roman. Welkom allebei. Dankjewel. Dank. Adriaan, om met jou te beginnen. Ja. Je hebt je essay een verslag van een persoonlijke zoektocht genoemd. Wat voor zoektocht is dat? Een zoektocht van voortschrijdend inzicht. Dat je andere meningen krijgt doordat je meer weet, leest, betere oren krijgt voor de stemmen die er altijd waren, maar die we of in de geschiedenis of door persoonlijke omstandigheden hebben weggeduwd en niet wilden horen, omdat we wilden geloven in de mythologie, omdat we voorzichtig wilden omgaan met onze ouders, die niet zozeer spraken, maar wel in hun gedrag iets met zich meedroegen, dat je dat met huiver benaderde. Dus je wist, er is iets gebeurd, laat ik mijn mond maar houden. En langzamerhand merk je dat je toch een beetje bent voorgelogen als kind. Dus al die leuke liedjes, jappen hier, jappen daar, vele jappen zonder haar. En wat doen we met Sukarno als hij komt? Ja, dat zongen we aan tafel. En ik zou ook het tafelzilver van mijn moeder opgaven in Sumatra. Nu denk ik, ach, toch goed dat iemand het al gestolen heeft tijdens de oorlog. En ik hoop dat de mensen er met genoegen van eten. Of mee eten. Dus ik ben wat anders over die zaken gaan denken. En daar is het een verslag van. Dus je zegt, het is een zoektocht eigenlijk naar, hoe zat het nou echt? Kan ik het zo samenvatten? Ja, wat ik vooral geprobeerd heb, is het groter te maken. Dus niet alleen maar het Nederland dat in de archipel die bijna 18.000 eilanden heeft gekoloniseerd, dat als de schilletjes, want aan de binnenlanden kwamen ze zelden toe. Maar vooral wat het effect van kolonisatie is in de wereld en een kantelende wereldorde. Ik las ook laatst een fantastisch verhaal dat we eigenlijk een hele andere atlas moeten gaan creëren. Want die is nu heel erg, die is gebaseerd op navigatie, exploitatie. En het Westen, het mondiale noorden dat allerlei landen inpikt. En nu zien we een andere orde. We zien dat India, China, Afrika zich hervindt. Mm-hmm. Het waren al hele oude culturen. In West-Afrika had je destijds ambassadeurs in het Westen. Die landen die hervinden hun bron weer en hun rijkdom en hun trots, ondanks alle geknak dat plaats heeft gevonden. En daar zal het Europa aan moeten wennen dat er een anders over de mensen wordt nagedacht. En dat ook in het jaar 2050 de helft van de Europeanen migratieachtergrond heeft. En dat hier in deze prachtige stad Den Haag 58% van de bewoners een migratieachtergrond heeft. Dus statistisch alleen al zal onze wereld veranderen. En dan kun je wel de hekken dicht willen doen en denken dat de toekomst in het verleden ligt, zoals bijna 3 miljoen mensen dat met hun stem hebben willen uiten. Maar het is een achterhoede gevecht. Ja, en toch nog even iets waar je net mee begon. Je had het over, in je essay heb je het daar ook over de leugens of het gejokkenbrok. Sowieso een mooi woord om misschien vaker te gebruiken. Wat binnen jouw gezin rondzong, of hoe zal ik het zeggen? Bepaalde verhalen? Ook dat, maar vooral natuurlijk, kijk, de Nederlandse regering was niet erg vriendelijk in de ontvangst van de mensen die uit dat paradijs van hen hier naar Nederland kwamen. Dus bijvoorbeeld mijn vader was een kneelsoldaat, vanuit het Weeshuis op zijn 16e zich aangediend in dat leger. Ging met een uniform, werd hij krijgsgevangen gemaakt. Zat de Pacambaru-spoorweg, sterftepercentage meer dan 40%. En kwam aan in Nederland en kreeg hij van de minister van Oorlog, de heer Staf, althans van zijn ambtenaren, nog een rekening gepresenteerd voor een kwijtgemaakt uniform. Dat was de bloody limit. En zo hadden we een hele lijst. Mijn vader zat achter een grote Remington eindeloos te tikken. Voor het ene rekest naar het andere rekest. En kreeg telkens nul op het rekest. Die verontwaardiging van die Indische Nederlander was groot. En dan maar te zwijgen over het tafelzilver van mijn moeder. Dat was helemaal vreselijk. Ja. Dus wij maakten het klein. En we wilden dan niet weten dat er 85 koloniale oorlogen hadden plaatsgevonden in de 19e eeuw. Dat er 2 miljoen mensen in die expansiedrift van Nederland in die archipel het loodje hebben moeten laten. Kortom, er gebeurde meer. En nu, vooral de jongere generatie, bruggetje naar mijn gast, of naar de gast die hier de jongere generatie vertegenwoordigt, ja, die kijkt er anders naar en die schrijft er ook anders over. Anne-Lot Hoek, Strijd om Bali. Verbijsterend boek, wat je ziet wat er, hoe er gemanipuleerd is. Hoe er gejokkebrokt is inderdaad ook door de autoriteiten. Ja, mij vallen de schellen van de ogen. En daar getuig ik van. Maar ook met vallen en opstaan. Ik weet het, en ik weet het nog steeds niet. Want het meest frustrerende van dit soort geschriften is dat er telkens weer nieuw materiaal komt die je anders laat kijken naar de werkelijkheid. Dan heb je Limpach gelezen. Dan ben je de brandende kampongs van generaal Spoor. Dat voortreffelijke proefschrift. Weken mee bezig, want ik ben een langzame lezer. Dan is je boek bijna af en dan komt er plotseling een heel klein boekje. En dat gaat dan over hoe onder leiding van generaal Spoor de soldaten zich verkleden als vrijheidsstrijders. Dus als nationalistische heethoofden, zoals dat in die tijd heette. Mm-hmm. En die daar dan allerlei kwaadaardigs deden en dan weer teruggingen en dan wezen, kijk eens, wat een schandelijk volk het is. Het hoort waarschijnlijk bij de oorlogsvoering, bij guerrilla-oorlogsvoering. Maar dat zijn elke keer denk je, goh, het is nog erger dan ik dacht. Ja. En het gaat me niet om dat ik me schuldig voel. Niemand moet zich schuldig voelen. Maar je moet wel de verantwoording nemen en weten dat het gebeurt. En begrijpen dat de volken in het mondiale zuiden een aardige rekening te presenteren hebben aan het mondiale noorden. En zeggen, luister eens, daar willen we het toch eens over hebben. Ja, Lara, gaan we inderdaad naar jou toe. Interessant wat Adriaan van Dis inderdaad beschrijft, is in zekere zin ook in het boekje, in jouw essay, beschrijft Adriaan van Dis van het begint vanuit eigenlijk die kleine ervaring binnen het gezin zelf. Verhalen over tafelzilver, over uniforms, et cetera. En langzamerhand over de jaren heen komt ook het besef van hoe past dit binnen een mondiale geschiedenis? Ik ben wel benieuwd, hoe is dat voor jou gegaan? Is dat eerder gekomen, dat idee van god, dit past binnen een bredere koloniale geschiedenis, de geschiedenis van mijn familie? Altijd een langzaam proces? Ik denk dat Adriaan en ik een soort gelijk proces hebben meegemaakt. Ik begon ook, ik heb geschiedenis gestudeerd ook. Dus je zou denken, nou, dan heb je als historicus in opleiding best wel veel meegekregen over koloniale geschiedenis. Maar dat viel eigenlijk best wel tegen. Dus ik ben pas na mijn studie me gaan verdiepen in die geschiedenis van Nederland en Indonesië. En toen ging er voor mij ook inderdaad een doos van Pandora open. Ik dacht, ik begin bij klein, bij het familieverhaal van mijn oma en haar zus. En daar wilde ik eigenlijk al heel snel fictie over schrijven. Maar in dat verdere onderzoek daarna kwamen er steeds meer dingen naar boven waar ik nooit eerder van had gehoord. En daarom ben ik toen in de eerste instantie daar vooral over gaan bloggen. Mm-hmm. Ik ben erover gaan schrijven omdat ik dacht, er zijn 2 miljoen mensen in Nederland die een verbintenis hebben met voormalig Nederlands-Indië. Die mensen weten dit ook niet. Dus, Kan je een voorbeeld geven van iets wat je dan tegenkwam, zo'n waarvan je dacht van, hey, dit moet ik eigenlijk weten om mijn eigen familiegeschiedenis te beschrijven. En die 2 miljoen andere Nederlanders, die zouden dat eigenlijk ook moeten weten. Ja, nou, een van de eerste dingen die voor mij echt van grote impact waren, was het boek De Njai van Reggie Bai. En dat is eigenlijk gek, want die had dat al gepubliceerd in 2008. Maar dat laat ook zien hoe dit soort verhalen eigenlijk heel moeilijk hun weg weten te vinden naar een soort mainstream geschiedenisverhaal. Want dat boek was er. Alleen als je dat niet bij je studie of tijdens je middelbare school gepresenteerd krijgt, dan, ja, je moet dat dus echt zelf gaan vinden. Mm-hmm. En hoe vind je dat als je niet weet dat je er een vraag over hebt? Dus nou, het kwam toevallig bij mij terecht via mijn moeder. Die had dat boek dan al heel lang in de kast staan, maar daar hebben we ook verder nooit over gesproken. En in dat boek vertelt Reggie bij eigenlijk over de geschiedenis van de Indische Nederlander en hoe die gemengdheid is ontstaan. En als ik aan mijn oma vroeger vroeg van, maar oma, wat betekent dat wij Indisch zijn? Mm-hmm. Dan zei ze altijd heel makkelijk van, ja, dat is gemengd. We komen uit Nederlands-Indië, dat was een Nederlands land en wij zijn Nederlanders en ja, we zijn gemengd. Oké. Okay. Waar Nederlanders zijn, wordt geneukt. Nou, blijkbaar. Ja, ja. Ja, maar zo werd het natuurlijk niet tegen mijn hele keurige Indische omaatje. Die zei dat soort dingen natuurlijk niet. Nee, sorry. Maar in dat boek legt Reggie bij heel, heel goed uit hoe die gemengdheid is ontstaan en hoe die machtsverhoudingen tussen Indonesische vrouwen en Europese mannen heel anders lagen. En hoe dat vanuit eigenlijk slavernij, vrouwen in slavernij die vervolgens in concubinaat leefden met Europese mannen, hoe daar die gemengde kinderen uit ontstonden. Dus uit hele ongelijkwaardige relaties. Ja, en ook dat mijn oma zei altijd, we zijn Nederlanders. Maar dat hing er maar net aan, vanaf of je als gemengd kind erkend werd in die koloniale tijd door jouw Europese voorvader. En toen vond ik in mijn familiearchief een akte van erkenning. Mm-hmm. En ik had dat papier heel vaak gezien, maar ik had nooit geweten wat dat was. Maar door dat boek van Reggie bij kon ik het duiden en kon ik dat document plaatsen. En toen dacht ik, jeetje, mijn overgrootvader is erkend als Europees kind door die Europese Hollandse vader. Maar zijn moeder die is teruggestuurd naar de kampong, zoals dat toen gezegd werd. Die is in de vergetelheid geraakt en die heeft haar kinderen nooit mogen zien opgroeien. Omdat men bang was dat zij anders te Indisch zouden zijn. Dus die Europese gemengde kinderen werden echt naar de Europese kant gepusht in dat koloniale systeem. Ook om vervolgens dan hoge posities in die kolonie te gaan bekleden en dat Nederlandse machtssysteem te verdedigen eigenlijk. En dus bij jou was dat ook niet een verhaal wat rondging in de familie? Van, goh, waar komen wij eigenlijk van? We zijn gewoon gemengd, punt. Nee. Maar wat voor geschiedenis daaraan verbonden was? Nee, ja, toen ik daar eenmaal naar over ging navragen bij, nee, mijn oma was toen al overleden, maar toen zei mijn moeder, ja, ik heb wel eens gevraagd hoor aan oma. Maar dan zei ze van, ja, ik heb mijn grootmoeder nooit gekend. Adu Kassian, ja, zielig, die vrouw was weg. Mm-hmm. Maar waarom die vrouw weg was, dat werd niet verteld. Ja. Adriaan, een van de boeken die je bespreekt in je essay die een belangrijke rol hebben gespeeld in die zoektocht, is een boek van Rudy Kausbroek. Misschien wel het belangrijkste boek, kan ik me zo voorstellen, in je zoektocht. Dat is het Oost-Indisch kampsyndroom. Ja. Wat heeft dat jou gebracht in dat hele proces? Nou ja, samenvattend, de toon van het boek is, ik weet dat jullie veel geleden hebben, maar dat wil nog niet zeggen dat jullie gelijk hebben. En hij probeert de emotie te dempen door gewoon getallen er tegenover te zetten. En te zeggen, ja, er zijn heel veel mensen doodgegaan, maar het zijn er 13.000. Nou, het blijken er dan later 16.800 te zijn, want je moet wel op je getallen letten. Volgens het Nederlands Instituut voor Oorlogs- en Holocaust- en Genocidestudies. En zo had hij allerlei getallen, terwijl aan de tafels. Het gaat dan over de jappenkampen. De jappenkampen, ja, neem me niet kwalijk. Terwijl aan tafel in die gemeenschappelijke maaltijden die we hadden in het repatriantenhuis het wel eens heel veel groter werd. Want er vond ook een heimelijke leedconcurrentie plaats. Want waarom kregen die Indische Nederlanders zo weinig aandacht voor hun oorlog? Ten eerste, de Nederlanders wilden niet horen van mensen die een oorlog en een land hadden verloren. Indië verloren, rampspoed geboren. Alle Nederlanders hadden in het verzet gezeten. En zoals je weet, Mark Twain heeft gezegd, hoe ouder je bent, hoe harder je hebt gelopen als jonge man. Dus tegenwoordig heeft 3/4 van Nederland in het verzet gezeten. En dat neemt maar toe, die dapperheid. En die Indische Nederlanders die krompen maar aan hun tafels. Maar gingen dan aan tafel dat groter maken? Want dan had je ook nog de Joden nagenoeg uitgemoord. Een restant kwam terug. En daar was wel een zeker respect voor. Dus er was ook een heimelijke leedconcurrentie met de Holocaust. En ik weet nog dat ik een keer op 4 mei het verhaal mocht houden in de Nieuwe Kerk. En ook zei, luister eens, er was geen cyclon B in de Japanse interneringskampen. Er stond er buiten een meneer met een gehoorapparaat de grootte van een sigarendoos met grote knoppen erop. En die zag mij en zei, het was er wel, maar nog niet gebruikt. Ik kreeg tranen in mijn ogen. Want ik had het ook zo ontzettend met die man te doen, omdat hij zo geloofde in dat verhaal van we hebben geleden. Ja, jullie hebben geleden, maar maak het nou niet te groot, want dan maak je het ook ongeloofwaardig. En je zegt, je stond daar met tranen in je ogen. Je hebt ook die sympathie voor... Natuurlijk, want ik zie elke keer mijn vader met de klemtonende motor. Een werkeloze man die uitgelachen werd. Of mijn zusjes, die mijn moeders eerste man, had een Molukse achtergrond. En ik weet wat het is als elke dag in de zomer de koloniekinderen langs het huis lopen en de meisjes van Batavia zijn zwart, pikzwart. Alleen gebruikten we die grote woorden niet. Het woord discriminatie, ik kan het nauwelijks spellen vandaag de dag, maar vroeger had ik er nog nooit van gehoord. Ja. Maar wat je dan las in dat boek van Kausbroek... Ja, en hij durfde hij dat voor te leggen dan? Nou, ik nam altijd die familie. Ik had zo'n lijstje met getallen. Want als we dan, mijn moeder die ook nog in haar hoofd haalde 100 te worden, en die verjaardagen vierde en een tompoes afschraapte, dan hoorde je die... En dan kwam ik met Kausbroek. Maar ja, ze hielden niet van Kausbroek. Tegelijkertijd waren ze ook weer trots op Kausbroek. Dat was toch wel één van hen. Ja. Dus dat was heel ingewikkeld. En nog steeds is dat een man die dat hele debat onder de Nederlands-Indische mensen heeft opgestokt. Keer op keer. En dan een eindeloos debat natuurlijk ook met Jeroen Brouwers, met Bezonken Rood, die het over prikkeldraad heeft, dat er wel zou zijn of niet zou zijn. En herdershonden die om het kamp liepen. Nou, een herdershond liep er natuurlijk, die at je meteen op. Dus het is dat was ook een grote strijd. En dat heeft veel betekend in die Indische gemeenschap. Maar ja, ik vind het de man die ontnuchterd heeft. En het is een hele originele denker. En hij maakte ook de wereld groter. Hè? Levi Strauss gestudeerd in Parijs. Hij maakte het niet alleen maar tot een Nederlands probleem, maar hij probeerde ook hoe kijkt Japan ernaar? Hoe deden de Britten het beter in India? Dus, en dat, daar zijn mensen ook niet zo van gediend. Ze willen eigenlijk alleen maar dat het hun eigen kleine wereldje is. Dus alleen wij. Maar het lijkt allemaal zo op elkaar. Dat is ook nog zo interessant. Ja, Lara, hoe is dat voor jou? Want dat lijkt iets van de laatste jaren te zijn. Dat veel meer wordt gesproken over postkoloniale geschiedenis. En dat mensen zich dus inderdaad niet alleen het hebben over mijn Indisch verleden, maar bijvoorbeeld zeggen van ja, mijn Indisch verleden, dat maakt deel uit van die grotere mondiale geschiedenis. Wanneer kwam bij jou dat besef? Nou, dat op zich wel al vrij vroeg. Want ik ben in Amsterdam-Zuidoost opgegroeid. En dat is heel veel Surinaamse cultuur die je daar vindt. Dus ik was me wel altijd heel erg bewust van hoe dat koloniale verleden nu in onze samenleving is terug te vinden. Dus ik, ja, weet je, als ik op vakantie ging met mijn ouders naar Frankrijk, en dan kwam ik kinderen tegen uit andere gebieden in Nederland, ja, die stelden vragen aan mij van waarom ben jij zo bruin? En dan ging ik naar mijn moeder toe en zei ik, ja, waarom zijn we zo bruin? Weet ik veel. Ja, is dat iets raars dan? Want in mijn omgeving was het heel normaal dat er heel veel verschillende mensen uit verschillende achtergronden bij elkaar samenwoonden. En dat kwam door die koloniale geschiedenis. Dat wist ik ook wel, dat begreep ik ook wel. Dus misschien ook wel ergens die botsing met de onwetendheid in de rest van Nederland maakte ook wel dat ik hier later over ben gaan schrijven. En ja, de koloniale geschiedenis van Nederland staat natuurlijk niet los van andere geschiedenissen van andere landen. Dus je komt al heel snel uit bij, ja, Europese mogendheden hebben de grenzen in de wereld bepaald voor een heel groot deel, hoe die vandaag de dag zijn. En de problemen die daaruit voortkomen, ja, daar kunnen we ons eigenlijk ook niet onze ogen voor sluiten. Want het heeft allemaal te maken met die geschiedenis, met die koloniale geschiedenis. Ja, het is wel fascinerend dat het dus op een, ja, dat je op een natuurlijke manier eigenlijk al vanzelf je eigen geschiedenis binnen die mondiale geschiedenis plaatsen. Nog iets anders waar ik het over wil hebben. Jij, Adriaan van Dis, die schreef in eerste instantie vooral fictie over zijn Indische achtergrond. Jij bent begonnen met non-fictie schrijven. Hij schrijft nu een essay. Jij schrijft binnenkort, jouw eerste roman uit. Vanwaar jouw keuze om nu te zeggen van, ik wil over dat verleden schrijven in de vorm van fictie? Ja, nou ja, ik vond vooral dat er de afgelopen jaren heel veel non-fictieboeken zijn geschreven over, sowieso over koloniale geschiedenis. Het is al, ja, ook ergens een beetje een hot topic geworden, denk ik. Heel veel mensen willen daar graag meer over weten. En vooral over Nederland en Indonesië. Nou ja, er zijn gewoon veel non-fictieboeken gepubliceerd. En ik dacht, ja, ik heb ook behoefte aan dat gevoel kunnen overbrengen wat die geschiedenis betekent. Dus we moeten aan de ene kant de feiten weten. Dat is heel belangrijk, want die zijn ook heel lang inderdaad verhuld geweest. Die komen nu naar boven, daar gaan we het over hebben. Maar wat betekent dat dan? Wat betekent dat voor mij als derde generatie? Wat betekent dat voor onze samenleving nu? Dus ik ben een verhaal aan het schrijven over iemand die zich daarin probeert een thuis probeert te vinden in dat postkoloniale debat. En waarom is fictie dan daar een beter middel voor? Je zegt het om het gevoel over te brengen? Ja, en ik denk ook dat soms in fictie meer waarheid zit dan in al die feiten. Tenminste, je hebt die feiten nodig om fictie te kunnen schrijven, denk ik. Want je moet je niet. Het zou zonde zijn als je je gaat baseren, als je het wil hebben over deze geschiedenis, op, nou ja, uit de lucht gegrepen waarheden die dan niet ergens op gebaseerd zijn. Dus je hebt die feiten wel nodig. Maar vervolgens denk dat je in fictie verhalen kan vertellen die het gevoel raken, die je in non-fictie niet per se altijd kwijt kan. Zie je dat ook zo, Adriaan? Ja, nou, je kunt in fictie allerlei vermoedens aftasten. Dus niet het gekakel van de dag, maar dat wat je vermoedt. En daar een schakel tussen leggen. En dan blijken die vermoedens misschien later in non-fictie te kloppen, doordat er documenten naar voren komen. Je hebt het als schrijver, of zoals iedereen, met je fijne voelhoorns al een beetje vermoed. En zo zijn er talloze dingen die nu plaatsvinden in de samenleving, waar we nog geen bewijs voor hebben, maar die je gaan opvallen. Dus noem eens een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld. Ik ben eens gaan nadenken. Khalid Kassem, die is de man die op één presenteerde, is gedesavoueerd. Leuk, moeilijk woord dat ik altijd klassikaal behandel, zoiets. En dan heb je bijvoorbeeld mevrouw Gundogan van Volt, die terzijde is geschoven. We hebben Ayaan Hirsi Ali. We herinneren ons nog Tara Singh Varma van GroenLinks, die een gefantaseerde ziekte had. Maar die kwam ook voort uit haar geestelijke gesteldheid. En dan hebben we nu mevrouw Jesselgus, die ongezwijgeld ook een soort sacrificial lamb is. Hoe komt dat dat mensen in het streven naar inclusiviteit naar voren worden geschoven en kennelijk telkens zeer hete kolen uit het vuur moeten halen? Het is een vermoeden. Ik kan er niks over zeggen, maar dat zijn dingen die je in een roman heel goed kan gebruiken. En dan kun je later zeggen, zie je wel, ik had gelijk. Maar dan moet het rapport nog geschreven worden, het proefschrift nog geschreven worden, er moeten nog 400 mensen geïnterviewd worden. Maar het valt mij op dat dat bezig is. En dat vind ik het leuke van fictie, dat je al die maatschappelijke dingen die je in de krant leest, kunt gebruiken. Ik logeer hier in een hotel. Er waren 50 mensen van de NATO aan het logeren. En een hele mooie mevrouw stond ik mee in de lift. De James Bond in mij werd wakker. En zei, ik zei, so you're preparing our next war? And she said, yes, it's very, very serious. Kijk, 50 mensen praten over de oorlog in Den Haag. Als je daar niet een column aan kan wijden, of een spannend hoofdstuk, shaken and not stirred, is de werktitel. Ik zou het wel weten. En dan blijkt later dat deze man, het vredeskind dat alles goed moet maken, zeer vermoedelijk in een oorlog dood zal gaan. Ach. Daar heb je een mooi thema voor een roman te pakken, inderdaad. Nou, en jullie ook een mooi onderwerp. Ja, tot slot, we zitten alweer aan het einde van dit gesprek. Er wordt nog veel meer hierover doorgesproken op het festival. Maar toch nog even aan jou, Adriaan. Laatste vraag over jouw essay. Ondertitel over witte arrogantie, geloof ik. Ja. Gebruik je lekker om lekkere termen om erin te gooien. Een voortschrijdend inzicht, een denkoefening is het vooral. Wat wil je met dit essay bereiken? Ik wil dat we beter luisteren. En dat je niet bang bent voor je toekomst. Dat je begrijpt waarom er in West-Afrika Franse landen zich losmaken van een koloniale overheerser. Waarom je begrijpt dat er een anti-westers sentiment bestaat in het Midden-Oosten dat steeds sterker wordt. Waarom in India dat intellectueel booming is. Het ene boek naar het andere boek verschijnt met een nieuwe visie op onze geschiedenis. Pankaj Mishra in de London Review of Books, een stuk over de banden Israël-Duitsland. Verbijsterende informatie. Deze historici uit een ander gebied kijken anders naar onze documenten en ze graven misschien een beetje verder. Ze hebben de lef om hele pijnlijke dingen ter tafel te brengen. Wen eraan, de wereld verandert en de wereldorde kantelt. Goed, dank jullie wel. Dominee van Dis heeft gesproken op zondag. Juist. Ja. Heel fijn, dank u wel. Het boek, het essay van Adriaan van Dis heet De Kolonie Map Terug en dat ligt in de winkel. En de debuutroman van Lara Nuberg, Garo Garo, dat verschijnt later dit jaar. Dat wordt een heel mooi boek, want daar heeft ze gisteren uit voorgelezen. Juist. De onvoltooid verleden tijd. Ja, Ja, we zijn dus bij Writers Unlimited, het literatuurfestival in Den Haag. En op dit festival wordt op verschillende manieren schrijver en dichter Remco Kampert geëerd, die anderhalf jaar geleden overleed. Onder andere met stukken uit de muzikale voorstelling Poëzie is mijn adem, die vanaf 25 januari in reprise gaat. Ook in het komende uur gaan we daaruit iets horen. Maar eerst spreek ik even met een van de makers van die voorstelling, Frederik van Rijn, die ook de kleindochter van Remco Kampert is. Welkom, Frederik. Dankjewel. Allemaal aandacht voor je opa dus. Ja. Hoe is dat voor jou? Mooi, fijn. We houden hem levend op deze manier. Ja, en wat jouw opa, nou, dichter, schrijver, een van de vijftigers, groep die eind jaren 40 baanbrekend experimenteerde met taal en poëzie. Grote naam in de literatuur. Is er dan een enorm verschil tussen hoe jij hem kent, hoe jij hem herinnert en hoe Nederland hem zich herinnert? Ja, nou, zeker. Hij was heel bescheiden, dus het was niet dagelijkse kost dat wij geconfronteerd werden met zijn werk. Al heb ik het wel heel vroeg al heel erg mooi gevonden. En ja, maar het, nou ja, goed, wat hij allemaal heeft bereikt, dat weet ik nu. Mm-hmm. Maar opgroeien met hem, dat was een ander verhaal. Het was gewoon opa. Het was gewoon opa. Ja. Maar je zegt wel, je leerde zijn werk wel al vroeg kennen. Hoe ging dat dan? Moet ik voorstellen we kregen heel trouw altijd al zijn boeken die hij uitgaf. Dus ja, en dat las ik. Dat las je? Ja, zeker. Ja. Ja, en wat was jouw indruk toen dan, als je dat las? Heb je dan het gevoel van, dit is mijn opa inderdaad? Of staat dat los van hem? Ik was al heel erg vroeg fan van zijn poëzie. Hele toegankelijke, lichte, humoristische poëzie. Las hij die voor? Las hij die jou voor? Hij las ook voor, ja. Zeker later, de laatste jaren van zijn leven, vroeg ik hem om voor te dragen. En wilde ik dat graag vastleggen. En dan leefde die ook weer helemaal op. Dus dat was leuk. Ja. Nou, want je hebt ook met hem samengewerkt op een gegeven moment, hè? Meerdere Kun je daar iets over vertellen? Ja, hij is heel eervol gaan dichten naar aanleiding van foto's die ik heb gemaakt. En we hebben twee uitgaven samengemaakt. Ik heb een keer een atelierresidentie gedaan in het atelier van Lutschbert, zijn vriend en mede-vijftiger. En daar hebben we samen een project van gemaakt. Dus ik stuurde hem elke dag een beeld vanuit het atelier. En Remco die ging weer door het werk van zijn oude vriend en koos een dichtregel bij het beeld wat ik maakte. En dat is een boek geworden. En dat was een heel mooi project om te doen samen. Ja, en deze voorstelling gaat dus ook over zijn poëzie. Kan je toch ook nog iets meer vertellen over wat spreekt jou zo aan in zijn poëzie? Ik weet nog een gedicht wat ik las toen ik klein was. Hoe duidelijker ik het wil zeggen, hoe slechter ik uit mijn woorden kom. Dit lijkt me een typisch geval van het een of ander. Ja, het prikkelde, het is leuk, het is grappig. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja. Jullie hebben dus een voorstelling inderdaad gemaakt. Poëzie is mijn adem. Die spelen jullie ook de komende week nog. Kan je daar iets over vertellen? Wat kunnen we verwachten als we daarheen gaan? Ja, het is de laatste voorstelling van Gebroeders Flint, Felix Strategier. Die trad veel op in de Rode Bioscoop. En hij heeft heel veel voorstellingen gemaakt op poëzie van grote dichters. En zijn laatste voorstelling ging over het werk van Remco. Die hebben wij hernomen. Felix is overleden, Remco is overleden. Dus het is een eer aan deze twee bijzondere mannen. Oké, okay. Nou, dankjewel Frederik van Rijn. De voorstelling die heet dus Poëzie is mijn adem. Tot en met 31 januari te zien in de Rode Bioscoop in Amsterdam. Dit uur spelen jullie voor ons twee nummers. En het eerste heet Leven met je. Van top tot teen gloeien. Van top tot teen gloeien. Alsof ik word geslagen en gestreeld. Door een zon. geslagen en gestreeld door zon en storm. Vult. Zoete regen. Beide oren in. Tot ik huid over liefde ben. Zoals verhalen mij bewogen. Toen ik jong was. In deze week koos de Eerste Kamer voor een rechtvaardig spreidingsbeleid voor asielzoekers. De Eerste Kamer koos voor de enige verstandige oplossing om de mensen van Ter Apel te ontlasten. En zo kwam er een einde aan maandenlang tenenkrommend gehakketak over een probleem dat eigenlijk geen probleem is. Namelijk perspectief bieden voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, honger en onderdrukking. Nederland heeft altijd een ingewikkelde relatie gehad met vluchtelingen. Totale empathie en totale afkeer schuren met elkaar. In 1990 werden op het terrein van Heumensoord bij Nijmegen tenten voor vluchtelingen opgebouwd. Dat was na de Eerste Wereldoorlog niet meer gebeurd. Toen vluchtten 1 miljoen Belgen naar Nederland, weg van het oorlogsgeweld. De Duitsers overrompelden Antwerpen en de Vlamingen konden hier opgevangen worden. Maar ook dat verhaal had een sinister politiek randje. Om te voorkomen dat nog meer Belgen zouden vluchten, trok de Duitse bezetter over de grens voor 334 kilometer aan elektrisch prikkeldraad. Zo moest voorkomen worden dat jonge Belgen zich zouden aansluiten bij de geallieerden. Reken maar dat dit dode draad veel slachtoffers maakte. Een aantal liep in de honderden. De Nederlandse overheid maakte echter helemaal geen bezwaar tegen het prikkeldraad. Alles om maar de neutraliteit te waarborgen. Die paar doden kon het er wel bij hebben. Terug naar 1990 in Heumensoord. Op het terrein waar normalieten tijdens de avondvierdaagse de militairen sliepen, werd in allerijl een tentenkamp opgericht. Hier vond een allegaatje van vluchtelingen een tijdelijk huis. Het artikel dat een journalist van het Vrije Volk erover schreef leest als een liefdevolle ode aan de vluchtelingen. Onder de 70 vluchtelingen zit een Surinamer op de vlucht voor Ronnie Brunswijk. Die heeft gezelschap van 6 Roemenen op de vlucht voor het regime in hun eigen land. Een van de Roemenen is een tophandballer van Steaua Bucharest. Hij vraagt de journalist of er in Nijmegen geen club zit die hem in dienst kan nemen. Er zit ook een man uit Zaïre. Hij leest Le Monde. Het meest schrijnende verhaal is het verhaal van een Palestijn. Hij is gevlucht uit Gaza, waar hem de kogels om de oren vlogen. Zijn broer is in zijn been geschoten en ligt in het ziekenhuis. Via Griekenland, de Balkan en Duitsland is hij in Nederland terechtgekomen. Hij wijst naar de militairen die het tentenkamp aan het opbouwen zijn. Ze lachen met elkaar. Het verwarmt het hart van de Palestijn. Lachende soldaten. Dat heb ik me voorgesteld bij Nederland. De journalist observeert dat de militairen en de marechaussee er alles aan doen om de nerveuze asielzoekers op hun gemak te stellen. Het is deze mantel der liefde die in het huidige debat helaas ontbreekt. Gewoon die lach. Dank je, Abdelkader. En dan nu nog een nummer uit de voorstelling Poëzie is mijn adem. Het nummer De Liefde Moe. En ik zeg zo wel even wie het speelt. De tijd te goed. Uren sterven als tantes op zondag. Is het voorjaar? Is het winter? De bomen ontvangen de wind en buigen. Mijn verlangen is moe. Mijn adem tandeloos, ik ben het lichaamsdelen tellen moe. Zoals wij deden, tintelend van ontdekking. Ik ben de liefde moe. Dichtgeknoopt in een neteldoek. Mijn bril, waar is mijn bril? Ligt op de schoorsteen. Naast de werken verzameld en prijsgegeven. Naast de foto van de vrouw verlaten. En mijn kinderen, ik versta hun roepen niet meer. En mijn pen, mijn vingers, de verveloze schutting van mijn hart. Heb ik de hemel ooit bezeten? De aarde ooit herkend. Het laatste wapen droomgeslagen uit mijn hand, sta ik ontredderd in de sprakeloze duisternis. Laat nu de dood maar komen, langs de versleten treden van mijn verzen. Zwerven, door de wind verjaagd. Mijn handen, haar handen, mijn woorden, zij zoenen. We nemen de pijn mee. We volgen de snelle liefde. Sterven. Ik zal zeker sterven. En zwerven. Dank jullie wel. Je hoorde Frederik van Rijn en Frans van Deursen zang een voordracht. Frank van Bommel op de piano en Mark Nieuwenhuizen op de trompet. Dit is de VPRO. Philippe C. Ik ben de reïncarnatie van Tula, jaren opgesloten in mijn menselijke gedaante. Aldus Gershwin Bonifacia in de poëtische ode die hij hier vrijdag op het festival bracht aan Tula, de leider van de grote slavenopstand op Curaçao. Er waren hier vrijdag meer odes te horen aan historische figuren. Mensen die zich hebben verzet tegen slavernij, kolonialisme en andere vormen van onderdrukking. Want wat blijkt, zij vormen een belangrijke inspiratiebron voor vooral jonge schrijvers met Surinaamse en Antilliaanse wortels. En over waarom dat is en waarom juist Tula hem inspireert, daarover spreek ik met Gershwin. Welkom. Dank je wel. Ja, kan je Tula aan ons voorstellen, wie hem niet kent, deze figuur? Tula was een verzetsheld. Die in 1795 een van de grootste en belangrijkste opstanden op Curaçao, maar ook in het Caribisch gebied leidde. Vanuit de idealen van de Franse revolutie en de revolutie die gaande was op Haiti. Vrijheid, broederschap en gelijkheid. Maar natuurlijk ook in de context van de barbaarse omstandigheden waarop veel tot slaaf, of in ieder geval alle tot slaaf gemaakte op Curaçao werkten. Hij leidde een opstand samen met een aantal andere vrijheidsstrijders, Kapata onder andere, met meer dan 2000 man, wat ja, zeker destijds 10% van de bevolking was, om hun vrijheid te eisen. En hij moest dat bekopen met zijn leven. Gemarteld. Zijn botten moesten verbrijzeld worden. Zijn hoofd is ontzet. Hij is in zee gegooid. En die herinnering en alles wat daarmee gemoeid gaat, dat is ja, in de bekende ja, doofpot gestopt door de Nederlandse koloniale macht. Al dan niet in een kwaad daglicht gezet. En die negatieve beeldvorming van Tula, dat heeft ver in de 20e eeuw heeft dat doorgetrokken. En het is pas sinds begin jaren 70 dat die negatieve beeldvorming op Curaçao, op de eilanden, is gaan veranderen. En inmiddels is Tula een held. In 2010 heeft hij zijn rehabilitatie al op Curaçao gekregen. En ook sinds vorig jaar vanuit Nederland. Ja, is officieel gezegd, hij is geen crimineel. En er is eerherstel voor hem gekomen vanuit de Nederlandse regering. Maar ja, inderdaad, pas in 2023. Ja. Jij bent deels opgegroeid op Curaçao. Ben jij dan wel met hem opgegroeid als held al? Ja, zeker. Ik moet zeggen, ik kan me niet echt herinneren dat er voorgelezen werd uit verhalen van Tula als hele kleine jongen. Maar zeker toen ik op de middelbare school kwam, werd Tula wel als held gepresenteerd in een breder landschap. En het was pas toen ik later in Nederland kwam, dat ik ook de context en Tula als held specifiek ging begrijpen en omarmen. Want was daar een bepaald moment dat je dat dan in Nederland besefte? Nou, ik denk dat gaandeweg ook met mijn eigen bredere bewustwording kwam van de koloniale geschiedenis op Curaçao en hoe dat ook zijn doorwerking heeft in Nederland, maar ook op mij als Curaçaose Nederlander, als het ware. Ja, want ik kan me ook voorstellen, ik begrijp, op Curaçao wordt dan de hele tijd al jaren een Tula-dag gevierd ook. Ja. Dat kennen wij niet in Nederland. Ligt eraan. Ofwel in de Curaçaose gemeenschap. Zeker. Want ook in Nederland wordt al jaren de Tula-dag georganiseerd. De afgelopen jaren heel specifiek door Nancy. Ik kom als kunstenaar zeker al 10 jaar op verschillende Tula-dagen in Nederland. Op 17 augustus, waarin dan stil wordt gestaan bij Tula. Maar ook alle Tula's die we vandaag de dag in de samenleving veel meer zouden moeten omarmen. Die lucha per libertad, zoals we dat in Papiamento zeggen. En dat is het licht van de vrijheid? Of wat De dag voor het strijden van de vrijheid, vrij vertaald. Ja, en ik ben wel benieuwd, als je dan vanuit Curaçao naar Nederland kwam, was er dan ook op een gegeven moment het besef van, hey, hij wordt hier helemaal niet zo gezien als een held? Of mensen kennen hem gewoon simpelweg niet? Ik denk vooral het tweede. Dat de verhalen en de geschiedenis die het hele Koninkrijk der Nederlanden aangaan, dat heel erg sterk afhankelijk is van waar je komt. Wat ergens natuurlijk ook wel logisch is, maar tegelijkertijd is Tula en zijn gedachtegang, de idealen waar hij voor stond, een voorbeeld voor het gehele Koninkrijk, voor eigenlijk voor de hele wereld, omdat diezelfde idealen, dat zijn nog steeds de idealen waar we vandaag de dag nog steeds voor aan het strijden zijn. Ja. Ja. Je stond hier vrijdag dus op het festivalpodium met een gedicht over Tula. Zou je daaruit een stukje kunnen voordragen? Ja. De ketens die ooit onze enkels vasthielden, die knellen nog steeds. Maar ik sta hier, Kohopi Brio, met een ontembare geest, een resonantie van hoop en kracht, want in mijn Curaçaose hart brandt een eeuwige vlam. Als de reïncarnatie van Tula, hoor mijn stem, een koor van verzet, terwijl de sporen zijn verweven in mijn bestaan, in mijn stem, in mijn naam en in mijn dromen. Ik omarm de complexiteit, diep ingezaaid en rijk uit naar compassie. De erfenis omgevormd tot bron, met kunst als start, streven naar een wereld waarin verzoening heerst. Helemaal heel en heel. Dankjewel. Ja, een van de opvallende zinnen. Ik begon het item er ook al eventjes mee, de introductie. Je noemt jezelf een reïncarnatie van Tula. Wat bedoel je daarmee? Ja, ik denk dat, dat Tula mij heel erg heeft geïnspireerd om moreel het goede te doen. Ongeacht de norm of de wetgeving de soms wel dominante maatschappelijke orde. Om altijd moreel het goede te proberen te doen. En ook vandaag de dag komen we dat op heel veel verschillende manieren tegen. Hoe ik daar als man mee geconfronteerd word. En altijd die keuze probeer te maken. Heel erg vanuit de gedachtegang van, ja, wat had Tula vandaag de dag gedaan? Kan je een voorbeeld noemen dat je denkt van, goh, wat zou Tula nu doen? Ik denk als het gaat om het simpelweg gewoon uitspreken tegen institutioneel racisme, tegen onrecht, tegen schenden van mensenrechten. En dat is natuurlijk heel erg breed. Yeah. Van institutioneel racisme in Nederland, alle vormen van discriminatie die we inmiddels kennen. En alle woorden die daarmee geassocieerd gaan. Dat is inmiddels zo breed. En in al die verschillende lagen, of het nou etnisch profileren is, of arbeidsdiscriminatie, institutioneel racisme, probeer ik als kunstenaar mezelf. Mezelf uit te spreken, maar vooral niet weg te kijken. Ja. En nu ben jij iemand die inspiratie put uit Tula, maar er zijn dus veel meer jonge auteurs die inspiratie putten uit het verleden. Zo bleek vrijdag. Kan je wat voorbeelden noemen van waar men het hier vrijdag over had? Wat voor figuur moeten we dan aan denken? Wat geschiedenis? Ja, Anton de Kom is voorbijgekomen. Bonnie, Choriqueur. Maar ook veel recentere strijders. En we hebben het ook gehad over wie vandaag de dag de strijders zijn. Heel erg herkenbaar, omdat ze aan het front staan. Waar we ook inspiratie uit kunnen halen, of in ieder geval solidair mee moeten zijn. En op die manier is het thema strijders en wat dat vandaag de dag betekent heel breed behandeld. Ja, Lara, Adriaan, ik ben ook wel benieuwd, hoe kijken jullie naar deze trend, als het zo valt te noemen? Is dat iets? Ik zit te wachten op de Tula-tunnel. De Tula-tunnel. Ja. Dat klinkt al heel erg mooi. Ja. Beter dan bijvoorbeeld nou, de Koen-tunnel. Ja, of als het te veel geld kost, zet dan voor die Koen de Doentunnel of zoiets. Maar je laat er zijn 204 J.P. Koenstraten. Urk heeft er vorig jaar nog eentje bij gemetseld. Ja, ja, Urk. Maar misschien zou het iets voor Urk zijn, een Tula-tunnel. Maar is dat iets wat onder jullie Urk door, dan hoef je niet verder geconfronteerd te worden met die ellende daar. Ja. Het is wel heel grappig dat er na mijn voordracht afgelopen vrijdag een man naar mij toe kwam. En die zei dat hij al 32 jaar volgens mij in de Tula-straat woont in Utrecht. En dat hij nooit wist wie Tula wel eigenlijk was. Ja. Of in ieder geval niet nooit, maar dat hij daar vrij recent pas achter kwam. Ja, maar het is een algemeen verschijnsel van straten. Ik ken mensen die wonen in Den Haag in de Copernicusstraat. En er valt ook heel wat uit te leggen soms. Ja. En maar is dat voor jullie ook herkenbaar, Lara, misschien voor jou ook het idee van inspiratie putten echt uit de geschiedenis? Of dat het op een of andere manier dit soort mensen een rolmodel kunnen zijn bijna? Want dat is bijna hoe het zoals het wordt beschreven hier. Ja, nou, het laat natuurlijk heel goed zien dat als je alleen maar vanuit een eurocentrische blik naar de geschiedenis kijkt, dat je dan heel veel mist. En deze verhalen van verzet zijn er altijd geweest. Dus ook de mensen die zeggen, we gaan de geschiedenis beoordelen met de ogen van nu, dat moeten we niet doen. Dat klopt niet, want ook toen was er al verzet tegen dat onrecht. En die verhalen die hebben we nodig om die geschiedenis te begrijpen. Dus het is alleen maar heel erg mooi dat zulke programma's worden georganiseerd nu. Gershwin, ik weet dat jij veel is dat ook veel in theater met je eigen voorstelling? Is dat ook veel middelbare scholen? Voor heel veel jonge mensen ben jij eigenlijk die brug naar Tula. Jij bent hun Tula. Weet je, omdat je vertelt over hem. En ze zien ook dat je, wat jij zegt, opkomen voor je idealen en het verschil maken met woorden, dat het ook echt effect heeft. Ik denk dat dat de kracht is van literatuur en van kunst. En ja, waarom we hier vandaag misschien met z'n allen zitten. Ja. Mooi om op die noot te eindigen. Dank je wel, ook Abdelkader. Dank je wel, Gershwin Bonifacia, dichter, spoken word artiest en voormalig stadsdichter van Amsterdam. Tijdens de opening van de Poëzieweek op 25 januari aanstaande presenteert Gershwin zijn nieuwe bundel. De stad is ook van mij. En wij zijn straks terug na het nieuws met onder andere een documentaire over de Spanje-strijders. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Hij heeft zichzelf Franciscus de Eerste genoemd. Correspondent Andrea Vrede. Het is de naam van een hervormer van de kerk. Al sinds het begin van deze eeuw volgt ze alle ontwikkelingen in het Vaticaan. Bart Deurlo opent de finale en scoort hoog. En turner Bart Deurlo. Ik vind het ook gewoon heel belangrijk dat ik laat zien wat ik kan. En ja, als ik dat doe, is het er gewoon een goede kans in dat ik medailles pak. Hij was eigenlijk gestopt, maar is nu terug om nog één keer te vlammen op de Olympische Spelen. Niet eerder vertoond, Bart Deurlo het brons. Andrea Vrede en Bart Deurlo. Vanmiddag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie. Check luxeflex.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet... hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde.

In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Live vanaf het Writers Unlimited Festival in Den Haag. Julie Blechet. Welkom terug bij OVT. De grote professor van de middeleeuwse literatuur, Wim Gerritsen, die stelde ooit eens dat hij zich in zijn werk soms een strandjutter voelde. Iemand die na een storm op het strand aangespoelde wrakstukken bij elkaar zocht. Die wrakstukken, dat waren de middeleeuwse manuscripten en fragmenten die de stormachtige geschiedenis vol bibliotheekbranden, overstromingen en ander onheil hadden doorstaan. Daartussen moest Gerritsen zich tevreden stellen met iets van de vergane glorie, een fractie van de vloot aan literatuur die de middeleeuwen had voortgebracht. Het is een mooi, maar ook wat melancholiek beeld dat de vraag oproept: hoeveel is er eigenlijk verloren gegaan van alle middeleeuwse meesterwerken die ooit geschreven zijn? Lijkt een onmogelijke vraag, maar twee literatuurwetenschappers die hebben hem toch proberen te beantwoorden. En straks spreek ik ze erover. Boeken met Sanne Frequin. Ja, boeken over opmerkelijke vrouwen en de waanzinnige 14e eeuw heb je meegenomen, Sanne Frequin. Ja, zeker. Vertel, laten we beginnen met die opmerkelijke vrouwen. Ja, een boek van Josephine Rombout, Opmerkelijke vrouwen. En dit boek is een bundeling van haar columns in NRC. De vrouw van onderbelichte prestaties van opmerkelijke vrouwen. En ze begint met een leuk citaat, vind ik zelf dan. Behind every successful woman stands a man who didn't believe she could do it. En dat is eigenlijk het thema van het boek. Het is geen superfeministisch boek, maar het is een boek waarin ze eigenlijk vrouwen die we misschien niet zo goed meer kennen voor het voetlicht plaatst. En ze doet dat op een leuke manier, want ze is kunsthistoricus, dus ze gebruikt ook vaak objecten om het verhaal van die vrouwen te vertellen. En daarbij vertrekt ze vanuit zichzelf, vanuit haar eigen verwondering. En daar hou ik van. Dat leest altijd heel fijn. He, als je met de auteur op reis gaat. Ze heeft bijvoorbeeld het verhaal van Mary, Queen of Scots. Ze is in Holyrood Palace. En ze ziet daar een soort van klein onogelijk borduurwerkje. Nou, ik vind borduurwerkjes in musea ook nooit het eerste waar ik goed naar ga kijken. Maar ze legt dan uit dat het een roodharige kat is met een kroontje. En bij die kat piept een kleine muis. En als we dan weten dat op dat moment Mary afhankelijk was van haar rivale Elizabeth, de koningin, de protestantse koningin van Engeland met rood haar. Mm. Dan krijgt dat borduurwerk ineens een hele andere lading. En daarmee ontspint zich een verhaal over hoe die Mary borduurwerk gebruikt om eigenlijk nog te kunnen communiceren. Die borduursels, dat zijn haar brieven zonder woorden, zoals Rombout het mooi zegt. Het is prachtig uitgegeven. Er staan ook prachtige afbeeldingen staan erin. Ik heb nog wel één verzoek aan alle uitgevers. Alsjeblieft een verantwoordelijke, of hoe zeg je dat, een volledige afbeeldingsverantwoording. Aan het einde van het boek. Dat maakt ons leven zoveel fijner, want dan kunnen we het heel snel vinden en verder gaan speuren als we willen. Maar dat is eigenlijk het enige puntje van kritiek, want ik vond het een heerlijk boek. Ik heb het met veel plezier gelezen. Goed, laten we dan naar jouw favoriete eeuw gaan, als ik het goed begrijp. Je hebt twee boeken gevonden over de 14e eeuw. Ja. Wat is het eerste boek? Het eerste boek is het boek van Dan Jones, een bloedige zomer, de boerenopstand in Engeland, 1381. En dat is geen boek voor de faint of heart, want het is inderdaad een bloedige zomer in 1381. Dan Jones is een hele bekende journalist uit Engeland. Hij heeft een prachtige podcast, This is History, a Dynasty to Die For. Luister die vooral, want hij is echt fantastisch over Eleanor van Aquitaine. Ook zo'n pittige tante. En er zijn al meerdere boeken van hem vertaald. Maar het eerste boek wat hij schreef is eind vorig jaar verschenen in het Nederlands. Die boerenopstand Ik kende hem wel, maar zoals zoveel dingen dat je er wel eens van hebt gehoord. Oh ja, toen kwamen de boeren in opstand en dat was het dan. En wat Dan Jones eigenlijk doet, hij belooft ons een koortsachtige reis naar een te weinig onderzochte periode in de Engelse geschiedenis. En die belofte maakt hij meer dan waar. Want het is echt een waanzinnig verhaal van een leger van dakdekkers, slagers, molenaars, boeren. Zeg maar de kleine man tegen de grote man. En die proberen gewoon afgeknepen hè, door de rijken der aarde hun eigen plekje in de samenleving te bevechten. Letterlijk te bevechten. En nou ja, dat begint met een... Dat begint met een kleine opstand. De burgers, of hoe zeg je dat, de boeren van het dorp met de illustere naam Fobbing. Die weigeren belasting te betalen. En dat is eigenlijk een soort veenbrand die zich uitspreidt over heel Engeland. En dat cumuleert in een belegering van Londen. Dus al die arbeiders, handwerkers, die trekken op naar Londen en die richten daar een verschrikkelijke slachting. Richtte die aan. En ik wilde even een citaatje van Chaucer, want hij put erg uit de historische bronnen. Ze schreeuwden als in helse duivelsnachten, de eenden ook alsof mensen wou slachten. Uit angst vlogen de ganzen in de bomen, de zwerm was uit de bijenkorf gekomen. Zo baarlijk was het lawaai, o gods ellende, dat Jack Straw en zijn hele boerenbende zoveel geschreeuw zelfs niet uit kon braken toen zij de Vlamingen af wilden maken. En het zijn dus ook die Vlaamse handelaren in Engeland die letterlijk het loodje leggen. Waarom de Vlamingen? Ja, die waren rijk en die waren op de hand van de overheersers. En die kregen de schuld, zoals mensen vaker de schuld krijgen. Wat aardig is, en dat is wel belangrijk om te benadrukken, en dat is het grote verschil met het andere boek dat ik ga bespreken, is dat die boeren, die zijn niet anti-koning. Er zit op dat moment een zwakke koning in Engeland, Richard II. En die wordt omringd door een hele kliek van raadgevers. En eigenlijk de raadgevers zijn de boemannen, zijn degene die het slecht doen. En die boeren die proberen dus steeds hun koning te vragen van, kom nou voor ons op, help ons nou. Heerlijk boek. Echt een heerlijk boek. Lees het. En toch nog eventjes, een boerenopstand, hoe groot ook, uit 1381. Waarom is dat eigenlijk belangrijk? Waarom is dat zo belangrijk dat hij daar een heel boek aan wijdt als journalist? Dat is niet zomaar een obscure geschiedenis, toch? Nee. Nou ja, het is natuurlijk wel een obscure geschiedenis in de zin van dat we allemaal weten dat het een boerenopstand is. De verhalen die we over hebben van die boerenopstand zijn vaak ook de verhalen uit de mond van de overwinnaars. Hè? Want dat zijn de mensen die schrijven, de geestelijke, de adel laat kronieken schrijven. En die zijn natuurlijk altijd met een bepaalde bril, gekleurde bril, overgeleverd. En juist door goed te speuren, vind je het hele verhaal. En dan blijkt dus dat die ongeorganiseerde bende boeren eigenlijk heel goed georganiseerd was. En ik denk dat dat de kunst is van Jones. Hij weet het verhaal van de gewone man op een hele mooie en overtuigende en goed onderbouwde manier aan het bredere publiek te presenteren. Juist, en dus eindelijk een keer vanuit een ander perspectief. Geprobeerd om niet alleen... Want het is dus uiteindelijk neergeslagen, deze opstand. De opstand is uiteindelijk neergeslagen. Hij legt ook heel goed uit wat het eind van de opstand is en wat er dan uiteindelijk van overblijft en niet. Spoiler alert, ga ik niet vertellen. Ik denk ook dat het een aardig boek is, omdat we zeiden het al, die 14e eeuw is mijn lievelingseeuw. Omdat er in die 14e eeuw een hele hoop gebeurt. Er zijn opstanden, de 100-jarige oorlog, pestepidemieën, hongersnoden. Ooit beschreven door Barbara Tuchman, de waanzinnige 14e eeuw. Er gebeurt dan veel, er schuift veel. En het is gewoon heel razend interessant. Ja, en daar gaat het tweede boek ook deels over. Maar dan over deze 14e eeuw in Vlaanderen, geloof ik. Ja, het boek Vlaanderens Waanzinnige Eeuw, 1297 tot 1385, door Joren Vermeers. Het is een monster van meer dan 500 pagina's. Dus wie het wil gaan lezen, moet wel even tijd uittrekken. En in dat boek schetst Vermeers eigenlijk dezelfde periode, die 14e eeuw in Vlaanderen. En het verhaal begint met hetzelfde thema als dat van Dan Jones, namelijk belasting. De lont in het kruidvat is vaak een belasting die niet opgebracht kan worden, waardoor mensen zich gaan verzetten. Joren Vermeers pakt het wel anders aan dan Dan Jones, want Vermeers vult het veel meer in. Het is misschien bijna zelfs niet een beschrijving, maar een historische roman. Mm-hmm. Hij interpreteert. Mensen hebben gevoelens. Mensen hebben bepaalde gedachten. Die zijn niet per se onderbouwd door historische bronnen. Dus dat is wel iets om in het achterhoofd te houden als je dit boek leest. Het is niet een wetenschappelijke, hoe zeg je dat, wetenschappelijk onderzoek naar die eeuw. Maar het is meer een verhaal van hoe in die 14e eeuw inderdaad pestepidemieën, hongersnoden en opstanden in dat gebied van het graafschap Vlaanderen de geschiedenis bepalen. Ja, en die auteur, Joram Vermeers, hij is ook politicus bij de Nieuw Vlaamse Alliantie, ja. De Vlaams Nationalistische Partij van Bart de Wever. Kan je dat teruglezen in dat boek? Zit daar een soort Vlaams nationalisme ook in die vertelling dan? Nou, ik heb hem niet kunnen betrappen op echt Vlaams nationalisme. Want als ik dat had gedaan, had ik het boek hier niet besproken. Het is natuurlijk wel een boek dat gaat over Vlaanderen. En we hebben in het vorige uur gepraat over de eurocentrische blik. En een boek over een heel specifiek gebiedje in Europa. Ja, dat getuigt natuurlijk niet van een bredere blik op de wereld. Is dat een probleem? Er is in Vlaanderen een discussie gaande. Bijvoorbeeld over de kanon van Vlaanderen. Was heel veel kritiek op. Omdat die werd gefinancierd door die N-VA. Daarvan zeiden mensen, ja, staatspropaganda. Maar je merkt dat dat nu toch weer iets aan het kantelen is. En wat ik interessant vind, is dat er op 9 februari in Antwerpen het grote geschiedenisdebat wordt georganiseerd. Waar academici en mensen zoals Joram Vermeers met elkaar over in discussie gaan hierover. Hè. Dus wat zijn dit nou voor een boeken of voor een projecten? Mm-hmm. En ik denk dat dat vooral heel goed is. Hè. Met elkaar nadenken over wat is die geschiedenis voor een breed publiek? Hoe richten we dat in? En zorgen dat iedereen een stem heeft. Oké, dankjewel Sanne Frequin. En de titels van de boeken die je besprak, die staan op onze website. Ja. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Hoeveel ridderromans die ooit zijn opgetekend zijn verdwenen in de nevelen van de tijd? Verloren gegaan in bibliotheekbranden, verteerd in vochtige kelders of simpelweg achterloos bij het grof vuil gezet? En welke prachtige avonturen van de ridders van de ronde tafel of ons nu compleet onbekende ridders moeten we daardoor missen? De cultuurwetenschappers Mike Kestemond en Volgert Karsdorp die onderzochten die vragen en schreven het essay Het mysterie van de verdwenen ridderromans over. Welkom allebei. Goedemorgen. Volgert, jullie onderzoek. Hoe is het idee daarvoor ontstaan? Ja, dat brengt me eigenlijk terug. Hartje corona. Een tijd waarin Mike en ik elke vrijdagavond met elkaar afspraken, virtueel. En het over allerlei zaken hadden. Waaronder een keer, wat zijn nou de grote openstaande vraagstukken in elkaars vakgebied? En Mike antwoordde daarop, ja, de vraag die ik eigenlijk wil willen beantwoorden is, wat is er allemaal verloren gegaan? Hoeveel middeleeuwse literatuur kennen we niet meer? Wat is er kwijt? En heel toevallig was ik met een totaal ongerelateerd onderzoek bezig, waarin ik me aan het verdiepen was in de ecologie en in specifiek methodes om de biodiversiteit te meten. En daar hebben ze een methode ontwikkeld waarvan we dachten dat zou wel eens kunnen helpen bij het beantwoorden van die onmogelijke vraag. Ja, daar gaan we zo op in hoe dat precies werkt. Maar eerst eventjes, Mike, jullie richten je specifiek op middeleeuwse ridderverhalen. Is er een reden waarom jullie juist van die verhalen wilden weten wat er nou over is en wat er verloren is gegaan? Goh, ik denk dat die ridderverhalen, de verhalen zijn uit de middeleeuwen waar wij momenteel nog het meeste binding, het meeste voeling mee hebben. Er is natuurlijk ook heel veel Latijn, geestelijk proza geschreven in de middeleeuwen. Maar daar hebben we de dag van vandaag minder omstaans mee. Ja, want wat zijn dan verhalen bijvoorbeeld waarvan je zegt, oh ja, dat zijn middeleeuwse ridderverhalen die je nu nog steeds populair zijn of die nog doorleven in ons? Je hebt enkele categorieën. De Arthur-roman over koning Arthur en zijn ronde tafelridders is een belangrijke categorie. Die verhalen waren al heel snel populair bij ons, zelfs voor daar boeken over geschreven werden. Dus je ziet op een gegeven moment dat de Vlaamse adel hun zoontjes de namen van ronde tafelridders begint te geven, lang voordat wij de eerste manuscripten kennen. Dat is een belangrijke categorie, maar ook de verhalen rond Karel de Grote, denk Karel en de Elegast, het Hoogland-lied, ook een belangrijk genre eigenlijk. Ja, Sanne, jij bent ook middeleeuwendeskundige. Die gedachte van wat moet er allemaal niet verloren zijn gegaan, heeft dat bij jou eigenlijk ook wel eens door het hoofd gespeeld? Ja. Je praat met iemand die gepromoveerd is op vermiste middeleeuwse grafmonumenten. Dus ja. Ik herken ook de frustratie. Hè, want er wordt wel eens ergens in een bron wordt er gezegd, ja, dat en dat kunstwerk. En dan denk je, ja, vertel me meer, want het is er niet meer. Dus we moeten eigenlijk elke kruimel die we kunnen vinden 3 keer omdraaien om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen. Dus dit soort onderzoek is natuurlijk fantastisch. Ja, Mike, wat Sanne zegt, dat raakt ook iets aan iets wat jullie beschrijven in je essay. Dat er namelijk ook wel verwijzingen natuurlijk bestaan naar dingen die we niet meer hebben. Ik ben wel benieuwd, zijn er voorbeelden van werken waarvan jij nou denkt, oh, dat zou ik zo graag willen hebben. Of dat moet hebben bestaan. We weten dat het heeft bestaan, maar we hebben het niet meer. Ja, misschien een persoonlijk voorbeeld. Mm-hmm. Mijn zoontje draagt de naam Tristan. En er is ooit een Tristan pantoffeltje teruggevonden in een waterput in Mechelen, vroeg 14e eeuw. Dat is een soort van schoenovertrek in leer die je over je schoenen droeg. En daarop staat een bekende scène afgebeeld uit de roman van Tristan en Isolde. En in de rand van die afbeelding staat een Middel-Nederlands citaat. Tristan zie je de visjes niet. Dat is in het Middel-Nederlands. Dus dat lijkt te verwijzen naar een Middel-Nederlandse ridderroman. Maar we kennen geen Middel-Nederlandse Tristan. Terwijl de Duitsers en de Fransen hebben Tristan-bewerkingen met hopen. Maar hier hebben we die niet. En ik ga er eigenlijk vanuit dat die bestaan heeft. Ja, oh, dat zou mooi zijn om dat terug te vinden. En voordat we ingaan op over wat jullie hebben gevonden over hoeveel er nou mist, wat hebben we wel? Kan je dat schetsen? Wat hebben we aan ridderromans? Specifiek voor het Middel-Nederlands, het Nederlandse taalgebied, afhankelijk van hoe je telt, want daar kan je over discussiëren, hebben we iets van een 75 teksten die we nog kennen in een, laten we zeggen, 160-tal kopieën. Dat is wat we nog hebben, wat we nog kennen. Maar dat moet een onderschatting zijn. Er moet veel meer geweest zijn. Dat ja. weten we. En Volgert, je zou zeggen, we weten nou eenmaal niet wat we niet weten. Het is zo'n prachtige uitspraak van Rumsfeld ooit een keer, die het had over de unknown unknowns. Daar lijkt dit toe te behoren. Maar jullie zeggen, we kunnen wel weten wat we niet weten. Namelijk met die methodes uit de ecologie. Hoe zit dat? Ja, nou, we kunnen een beetje weten wat we niet weten. We kunnen in ieder geval tellen hoeveel we niet weten. En dat is de methode die we hebben gebruikt. En dat is een methode uit de ecologie inderdaad, waar een soortgelijk probleem zich voordoet. Dus als men inderdaad de biodiversiteit wil meten in een bepaald gebied, dan moet je dat altijd doen op basis van een incompleet monster. Dus je hebt niet alle diersoorten geteld en toch wil je een schatting maken van hoeveel diersoorten daadwerkelijk in die omgeving aanwezig zijn. Een beetje zoals met vogeltellingen die dan eens in het jaar worden gehouden. Heel vergelijkbaar. Je kan ze nooit allemaal tellen. En toch kan je op basis van die methodes heel accurate schattingen maken van hoeveel er dan zijn. Mm-hmm. En hoe werkt dat dan met, hoe vertaal je dat dan naar middeleeuwse manuscripten? Nou, eigenlijk precies hetzelfde. Dus je hebt een aantal middeleeuwse manuscripten, die kan je tellen. Je hebt een aantal gezien en op basis van degene die je hebt gezien wil je kijken hoeveel er niet zijn gezien. En specifiek kijk je dan naar al die gevallen die maar 1 keer voorkomen. Dat noemen we dan de eenlingen. En die zijn heel bijzonder. Dus voor de duidelijkheid, want er zijn bepaalde verhalen waar misschien wel 6, 7 verschillende manuscripten van bestaan. Maar er zijn ook een heel aantal ridderromannen, eigenlijk de meerderheid geloof ik van wat nog over is, of een groot gedeelte waarvan jullie maar 1 exemplaar nog hebben. Ja, dat klopt. En dat is echt toeval dat we die nog hebben. Ja. Heel vaak, dat is een beetje gek, op het moment dat de boekdrukkunst wordt uitgevonden, heeft men heel veel nood aan boeken, aan boekkaften. Dan gaat men de kaften van die boeken verstevigen. En dan heeft men daar nog een middeleeuws handschrift liggen dat niemand meer leest. En dat wordt dan in reepjes gesneden. En dat gaat men dan in die banden kleven. En daar vinden we nog heel veel nieuwe literatuur. We zijn een beetje gek, dus vaak kennen we die teksten alleen omdat iemand ze ooit wilde weggooien. Ja. Dus dat is ook, we vinden ze ook in schilderijen. Ze worden ook wel eens ter versteviging van bijvoorbeeld een altaarstuk gebruikt. Ja. Ja. We hebben zelfs een Scandinavische bisschop die rondliep met zo'n erotische ridderroman in zijn mijter. En die heeft hem dan later gevonden. Dus een prachtig object. Dat wil ik eigenlijk ook weten wie dan bedacht heeft om dat juist te gebruiken om die mijter te maken. Dat is wel. Ja, misschien de bisschop zelf. Misschien de bisschop zelf, ja. Ja. Maar goed, oké. Dus die eenlingen. Laten we zeggen, je hebt 1 zo'n erotische ridderroman die je uit een mijter haalt. Wat vertelt die ons over hoeveel meer erotische ridderromans ze wel niet missen? Ja, die eenlingen zijn zo interessant. En dat gaat eigenlijk terug op een inzicht van de beroemde computerwetenschapper Alan Turing. Die heeft bedacht in zijn poging om Enigma te kraken, dat alle zaken. Dat is de geheimtaal die de nazi's gebruikten om berichten uit te wisselen. Juist. Ja. Om die te kraken, dat alles wat 1 keer voorkomt, dat het iets zegt over die dingen die 0 keer voorkomen. Dat is een heel bijzonder inzicht. En dat heeft onze co-auteur Anne Chow, dus een Taiwanese biostatistica, die heeft dat gebruikt om een schatter te maken van die biodiversiteit. Dus precies die gevallen die één keer voorkomen zeggen iets over de dingen die nul keer voorkomen. En dat hebben we dan gebruikt op die middeleeuwse literatuur. Ja, dus dat zijn allerlei kansberekeningen. Daar zullen we verder niet al te diep op ingaan. Maar goed, wat komt daar dan uit? Wat hebben jullie ontdekt? Welk aantal kom je? Specifiek voor het Nederlands opnieuw zie je dat eigenlijk maar maximum de helft van die ridderverhalen kan overleefd hebben. En dat is niet zo'n goed nieuws. En het verlies dat wij schatten is ook groter dan het verlies waar collega's tot voor kort van uitgingen. Mm-hmm. Dus eigenlijk is dat het bevestigt wat we dachten te weten. Sterker nog, de situatie ziet er eigenlijk slecht uit. Hè? Want hoe moet je dan een literatuurgeschiedenis schrijven als je niet eens de helft van de teksten eigenlijk kent? Want er zijn, nou, je kan het ook positiever zien. Er zijn dus misschien verstopt in Mijters of andere plekken, zijn er misschien nog 75 prachtige Nederlandse ridderromans terug te vinden. Ja, inderdaad. En daar kunnen we dan nu ook naar beginnen zoeken. En diezelfde modellen eigenlijk gaan aanwenden om gerichter te gaan zoeken van waar zijn die dan te vinden. In welke bibliotheken heeft men nog niet hard genoeg gezocht eigenlijk. Dus dat is positief, ja. Ja. Sorry, Sanne, wilde je iets zeggen? Oh, nee. Nee, ja, alleen maar dat ik dit fantastisch vind. En ik vind, je kan dit ook vanuit een wat breder perspectief bekijken. Hè? Want wat interessant is dat collega's nu niet de standaard geesteswetenschappenmethode gebruiken, maar juist echt interdisciplinair gaan werken. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is van dit onderzoek. We vinden onszelf al heel interdisciplinair als we met een historicus en een kunsthistoricus wat samen doen. Mm-hmm. Maar het wordt pas spannend als er ineens een biostatisticus bij komt. En dan wordt het ook moeilijk, want dan moet je ineens met iemand gaan praten waarvan je misschien de taal, de wetenschappelijke taal, niet 1, 2, 3 spreekt. Maar als die moeite gedaan wordt, nou ja, dan zie je hier wat het resultaat is. En dan kunnen wij als geesteswetenschapper ook weer verder. En want dan kunnen we inderdaad gaan kijken van waar vinden we dan die. En we gaan natuurlijk nu alle mijters omkeren. Maar zonder dolle, het helpt ons ook weer om vanuit de geesteswetenschappen verder te komen. Dus dat vind ik zo gaaf van dit soort projecten. Want tot slot, Mike Volgert, wat zijn nou nog andere dingen die je zou kunnen onderzoeken? Andere middeleeuwse literatuurraadsels die je kan oplossen met behulp van dit soort technieken? Hebben jullie daar al ideeën over? Wordt diep nagedacht hier. Dus het mooie is aan die technieken dat dat niet enkel werkt voor middeleeuwse literatuur. We zijn nu bezig bijvoorbeeld met een politiehistorica in Gent om na te kijken welke biases die zitten in het oppakken van vrouwen in Brussel in de 19e eeuw. Daarvoor kan je eigenlijk dezelfde technieken gaan aanwenden. En dat is iets dat we proberen te argumenteren in dat essay. Deze methodes hebben een veel grotere validiteit, zijn niet alleen geschikt voor die middeleeuwse handschriften. Je kan dezelfde zaken gaan gebruiken om bijvoorbeeld de omvang van de bibliotheek van Alexandrië te gaan schatten en dergelijke. Dus de toekomst ligt wijd open op dat vlak. Ja, oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd wat er nog uit gaat komen. En ergens hoop ik ook nog dat in de verre toekomst het ertoe leidt dat we dan dus die andere 75 ridderromans die we missen toch ook nog terug gaan vinden. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken, Mike Kestemond en Volgert Karsdorp. En we bespraken het essay Het mysterie van de verdwenen ridderromans. Dat ligt nu in de winkels. Het spoor terug. Een paar jaar terug ontdekte historica Laura Lubbers in de archieven een aantal opmerkelijke cassettebandjes. De opnames bevatten gesprekken met twee zogeheten Spanje-strijders, Jaap en Jenny. In de jaren 30 van de vorige eeuw vertrokken zij als idealistische twintigers allebei naar Spanje om bij te dragen aan de strijd tegen het fascisme, tegen Franco. Jaap als soldaat in de Spaanse burgeroorlog en Jenny als verpleegster. Laura die werd door hun verhalen aan het denken gezet over haar eigen leven. En ze maakt er een podcast over. Dit is deel 3 van de 4-delige serie De Spanje-strijders en ik. Actie. Zit hier nou dat bandje niet? Ja, dat bandje. Nou, en daar wordt nou het gesprek, zeg maar, op opgenomen. Ja. Ik zit inmiddels al maanden in het archief te luisteren naar de cassettebandjes van de Spanje-strijders. Ze voelen steeds vertrouwder, hoewel ze 100 jaar eerder leefden dan ik. Wil je nog een kopje thee? Nou, alsjeblieft. De vanzelfsprekendheid waarmee ze hun leven op het spel zetten, herken ik niet. Maar ze hebben toch iets in me wakker gemaakt. Nu de Spanje-strijders zich in hun oorlog storten, moet ik ook op mijn manier in actie komen. Si me quieres escribir. mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Aragón, primera línea de fuego. En el frente de Aragón, primera línea de fuego. Je luistert naar De Spanje-strijders en ik. Ik ben Laura Lubbers en dit is aflevering 3. Actie. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Aragón, primera línea de fuego. En el frente de Aragón, primera línea de fuego. 30 zal ik helemaal nooit vergeten. Het Ebrofront. Daar zat ik met een Spanjool en nog een Hollandse jongen met blond haar. Daar hadden we daar op zo'n standaard, op zo'n mitrailleur. Maar die kogels die wij afschoten, die lieten een witte streep achter. Dus de vijand, die weet precies waar we zaten. En potverdorie, het wordt wat lichter, het was nog niet helemaal daglicht. En daar hoorden we al van. Boom. Boom. Boom, boom, boom. En het was als het ware of er een soort waaier van granaten op me afkwam. Hè? En zo'n hele batterijkroon was allemaal bezig om Jacob van de aardbodem weg te vagen. Een van de grootste veldslagen in de Spaanse burgeroorlog wordt gevoerd bij de rivier de Ebro in 1938. De fascisten krijgen steeds meer de overhand, ook omdat ze steun krijgen van Duitse en Italiaanse vliegtuigen. Aan de kant van de Republikeinen worden bijna alle internationale brigaden ingezet, waaronder de brigade van Jaap. Ik kon elk ogenblik een flarde vliegen, hè? Maar ik besefte steeds meer, ja, als je hier in dat gat blijft zitten, dan ben je binnen, zeg maar, 5 of 10 minuten. Dan ben je er niet meer, hoor. Dan ben je wel tot soepvlees, hè? Ik had zowat geen schoenen meer aan, maar ik ben op laatst het gat uitgevlogen. En zo langs het smalle paadje, ik heb nog nooit zo hard gelopen. Ik loeide tussen de loeiende granaten heen. Ik denk, erop of rond. En zodra ik boven en de kam van die berg was, rolde ik als het ware net als een soort van voetbal zo naar beneden. En er zat een Oostenrijkse kapitein. En zei die kapitein, ik had al schon gedacht dat we schon kapot waren. Dit is echt oorlog. En hoewel Jaap het hier spannend vertelt, vindt hij het verschrikkelijk. Ja, als het aan mij ligt, is er nergens geen oorlog meer. En zetten ze die rot, koleren wapens, hè, zetten ze naast de bronzen bijl en het spinnenwiel, waar die troep thuis hoort. Het is vreselijk, hoor. Jenny werkt ondertussen in het hospitaal in de villa's van Benicassim. Het gaat er heel anders aan toe dan in het ziekenhuis in Nederland. Je was de zuster, je was de eerste verpleegster, je was half dokter en je was half werkvrouw. Je was van alles. En denk eens anders, als we klaar waren, een beetje, dan moest er allemaal weer verband gerold worden. We moesten de meisjes leren hoe dat ze moesten verbinden en zo. En dat deed je en je werkte van 's morgens tot 's avonds en van 's avonds tot 's nachts, kun je zeggen. Want het was weinig uren dat je eigenlijk sliep. Daar was te weinig tijd voor. Ondanks het harde werken is er ook veel saamhorigheid in het ziekenhuis. Mensen die echt over het ergste punt heen waren, dan had je weer veel te veel te doen met de erge mensen. Ja, ja. En die andere mensen hielpen je. Ik weet nog goed dat bijvoorbeeld dat er veel beschoren moest worden als een been afgezet werd. Of er moest een been gezet worden. Of moest iets anders. Dan moesten die haren moesten geschoren worden. En ik moet je eerlijk zeggen, ik was er niet zo handig in. Toen had je nog een gilette, toen hadden we allemaal scheermessen. Ja. Dat de patiënten mij hielpen, zei ze, moet dat been geschoren worden? Zeg ik, ja, wil jij dat doen? En dan zei ik, wie moeten we hebben, jou of dat been of zoiets? Dat zijn allemaal gewoon vrolijke grappen. En dan hielpen ze me gewoon om die dingen te doen. Er was geen wet voor, dat deed je gewoon. Ja. Er was geen wet voor. De interviewer vraagt Jenny of ze het niet heftig vond om al die zwaar gewonde en misschien wel stervende mensen uit de oorlog te zien komen. Dat lijkt me voor de zuster ook wel moeilijk. En dan zegt ze dit. Ja, maar je werd gedragen door je overtuigen. Laat ik het maar een erg dik woord noemen. Wij werden gedragen door onze overtuiging. Dit moet gebeuren. En ik geloof ook dat je daar zo door in beslag werd genomen. Je krijgt, geloof ik, toch in zulke situatie krijg je toch psychologisch een andere instelling dan dat je hier een huisvrouw bent en je moet s'avonds zorgen dat er eten op tafel komt. Ja. Je krijgt gewoon een andere omstelling. Dat hoort erbij, anders zou je het ook niet kunnen doen. Gedragen door je overtuiging. Het klinkt bijna religieus. Of alsof het goede doen je boven de rest van de wereld uitteelt en dat niks je dan meer kan raken. En dan valt een heleboel weg. Wat niet belangrijk is. Wat zou ze hier bedoelen? Het harde werken? De gruwelijke dingen die ze ziet in het hospitaal? Of haar gestorven kind? Ik ben onderweg naar Akkelei. Ze is al een paar jaar heel actief bij Extinction Rebellion als klimaatactivist. En ik wil haar graag vragen of ze me iets kan vertellen over hoe ik ook iets kan doen. Ik sta voor de deur. Ik zie al een poster met Geef haat geen stem. Mijn kat had vannacht een muis van buiten mee naar binnen gedaan. Akkelei laat me binnen in een gezellig Amsterdams huis. Haar slaapkamer, waar we aan tafel zitten, doet me denken aan mijn eigen kamer. Overal liggen stapeltjes boeken en in de vensterbank staan planten in potten. Ja, je hebt een soort plank met zo'n matras erop, met van dat viezige plastic, weet je wel, waarvan je weet dat als iemand erop plast, dat je het makkelijk kan afnemen. Je krijgt een soort van papierachtige onderlaken en kussensloop waar je op kan liggen en een deken, een beetje vliesachtige deken. En verder een soort van heel klein tafeltje en een zo'n metalen wc met aan de bovenkant zo'n heel klein kraantje. Er hangt een klok, maar ook vaak werkt die ook niet. Ja, het is gewoon heel erg saai. Het is echt heel erg saai. Voor mij is meer het gekke als ik vrijgelaten wordt en dan opeens weer buiten staan. Dat je echt, dan komt bij mij vaak pas echt de realisatie van, ik kon net gewoon niks. Ik had al mijn autonomie, was basically van me afgenomen. Ik ken Extinction Rebellion vooral uit het nieuws. Honderden activisten in witte pakken die de A12 bezetten of aandeelhoudersvergaderingen van banken verstoren. Akkelei heeft al met veel acties meegedaan en is daarbij ook vaak opgepakt. Ze legt me uit dat Extinction Rebellion probeert met burgerlijke ongehoorzaamheid bedrijven en de overheid te dwingen tot een klimaatvriendelijker beleid. Misschien past deze vorm van activisme wel bij mij. Weet je nog wat de allereerste actie was waar je aan meedeed? Ja, mijn eerste actie was bij het ABP. Het is een pensioenfonds voor iedereen eigenlijk die voor de overheid werkt. En dus ook mensen in het onderwijs en onderzoekers. En zij waren nog heel erg bezig met het financieren van fossiele initiatieven. En toen hebben we daar een sit-in gedaan. Dus we zijn naar binnen gegaan in dat kantoor. En we zijn op de grond gaan zitten. En we hebben gezegd van, we gaan pas weg totdat jullie stoppen met het financieren van al deze fossiele projecten. En uiteindelijk zijn we daar toen weggehaald door de politie. Dus gearresteerd. Je neemt ze allemaal dingen voor en je traint hoe het is om floppy te gaan. Dus om niet mee te werken en weggesleept te worden. Maar het is toch intimiderend als er voor het eerst een agent tegenover je staat. En ik zag ook andere mensen weggesleept worden die daardoor helemaal gaten in hun broek hadden gekregen en zo. Ja, ik ben toen meegelopen. Maar dat is ook wel een van de laatste keren dat ik mee ben gelopen. Dus meestal inmiddels ga ik zitten en werk ik niet mee. Omdat ik denk, jullie beschermen iets waar ik zo tegen ben. Dat jullie echt alle moeite moeten doen om mij hier weg te krijgen. Waarom heb je je aangesloten bij Extinction Rebellion? Was er iets dat de doorslag gaf? Een vriend van mij die in Engeland studeerde, die zat bij Extinction Rebellion al vrij vroeg. Dus daarvan kende ik het. Toen waren er landelijke verkiezingen. En dat waren de verkiezingen dat Forum voor Democratie zo ontzettend heeft gewonnen. En toen heb ik voor het eerst bijeen gestemd. Ook heel erg in de overtuiging van het moet gewoon echt helemaal radicaal anders. En toen dacht ik, ja, een stem is gewoon niet genoeg. Want er is gewoon meer nodig om echt dingen ingrijpend te veranderen. En toen dacht ik, ja, dan is Extinction Rebellion gewoon de goede plek om bij aan te sluiten. Heb je het idee dat het zin heeft wat je doet? Activisme werkt gewoon. Alle kleine beetjes helpen. En ik zie dat het zo gaat. ABP, waar ik net over vertelde, die is gestopt helemaal met het financieren van fossiele projecten. Het zijn kleine stapjes en we werken er met heel veel mensen heel hard aan. Maar uiteindelijk vindt er toch een verschuiving plaats. En dat is eentje die je niet ziet in hoe mensen stemmen bijvoorbeeld. Maar je ziet het wel in hoe bedrijven nu gewoon geforceerd worden door ons om keuzes te maken. Ik denk dat het verschrikkelijk wordt, maar ook dan denk ik, ik heb in ieder geval iets gedaan om er tegen te vechten. En als het een 100ste, 1000ste graad minder warm is, omdat wij met z'n duizenden dingen hebben gedaan, dan is dat al voor mij een win. Ik leg Akkelei mijn eigen probleem voor. Ik vind van alles over het klimaat, maar ik kom er niet in actie. Waarom lijk ik niet meer op de Spanje-strijders of op haar? En soms denk ik dan, misschien heb ik het gewoon niet moeilijk genoeg om in actie te komen. Mijn leven is zo comfortabel dat het niet hoeft of zo. Maar ja, wij hebben eigenlijk hetzelfde soort leven, met genoeg geld en een sociaal vangnet en privileges. En jij doet dit toch allemaal wel en ik niet. Dus wat is dan het verschil tussen ons? Ik snap het heel goed, want ik zie het ook om me heen in heel veel vrienden. Heel veel mensen hebben zo'n heerlijk leven dat het niet hoeft. En het is gewoon spannend, zo'n eerste keer. En je leven is gewoon makkelijker en leuker als je het niet onder ogen hoeft te komen. Maar ik denk dat je het ook, dat het misschien voor mij het omgekeerde is. Dat ik juist een heel groot gevoel van verantwoordelijkheid. En dat ik daarin denk, ik moet gewoon iets doen met de privileges die ik heb. En ook al vind ik het soms spannend, dan moet ik mezelf maar over mezelf heen zetten. Ik heb al die privileges gehad en ik heb ze nog steeds. Dus moet ik die privileges inzetten om er iets tegen te doen. Juist mensen met privileges moeten die inzetten. Dat is zo belangrijk. Maar goed, de Spanje-strijders die gingen weg. En ik zit gewoon in mijn eigen heerlijke huis, dicht bij mijn familie, dicht bij mijn vrienden. Dus daarin is de opoffering die zij hebben geleverd ook heel anders dan die wij leveren. Een oorlog tegen het fascisme eindigt gewoon voor veel mensen in de dood. En dat is met klimaatactivisme gewoon heel anders. Ja, de offers zijn inderdaad heel anders. Maar het gaat er misschien ook om dat je iets opoffert voor waar je in gelooft. Of dat nou een vrije zaterdag is of je veiligheid. En ik merk dat ik steeds probeer te verklaren waarom ik dat niet doe. Waarom ik niks opoffer. Maar misschien is het antwoord gewoon, doe dan iets. Doe het dan wel, als je het zo belangrijk vindt. En ook inderdaad met die privileges die ik heb. Misschien moet ik het gewoon doen. Ja, ik denk dat het sowieso goed is om het te proberen als je er bereid toe bent. 5 november is er een hele grote actie op Schiphol. Georganiseerd door XR in samenwerking met Greenpeace. Dus daar kan je heen. En dan kan je daarna altijd kijken of het iets voor je is en of er anders een andere rol is. Tja, nu kan ik natuurlijk niet meer terug met mijn mooie praatjes over idealen. Juist omdat ik niet in zo'n moeilijke situatie zit als Jenny, Jaap of Jozef, moet ik mijn verantwoordelijkheid nemen. Als ik het durf, denk ik dat het activisme van Extinction Rebellion bij me past. Het vraagt meer dan naar een demonstratie gaan, maar is ook weer niet echt gevaarlijk. Trouwens, Akkelei heeft natuurlijk gelijk over het verschil tussen klimaatactivisten en Spanje-strijders. Een middag op een winderig vliegveld en misschien opgepakt worden is veel minder erg dan de levensbedreigende situaties waar Jaap en Jenny in terechtkomen. Toen we in Benicassim waren, lag er een groot Italiaans oorlogsschip. En die heeft toen allemaal Castellon de la Plana, dat ligt vlakbij Benicassim. Dat is een punt in zee. Die hebben heel lang de hele kust beschoten. Dat is heel lang plat op onze buik. Moest je allemaal gaan liggen, altijd zomaar in het park of zo lagen, onder een boom. We zijn niet geraakt toevallig. Maar ja, je wordt ook fatalistisch. Je dacht niet aan je eigen dood. En Jaap raakt, ondanks het ontduiken van alle granaten, uiteindelijk toch gewond. Het was net niet of ik een rood gloeiende breinaald door mijn rechter bips heen kreeg, maar een wit gloeiende breinaald. Hè? Mm. Ik zei ineens, oomsje, oomsje. En automatisch ging mijn hand zo naar achteren toe en ik haalde mijn hand terug. Nou, mijn lieve mensen, die zat onder het bloed, hè. En ik stond verbaasd dat er potverdorie twee camilleros, dat zijn ziekendragers, gewonde dragers, die jongens konden ook elk moment uit elkaar gereten worden. Hè? Hè? En dat bloed stroomde eruit. Hè? En ik moest dan toch van die ziekendragers op die draagbaar en tussen de granaatregen door, dus de regen van granaten, zeg maar. Hè? Want die kanonnen, die artillerie van de fascisten, die schoten maar door, hè. Ik ging dan in, moest ik in zo'n zieke auto, maar daar moest ik dan op mijn buik op zo'n soort brancard leggen, zoals in de zieke auto. Daar lag ook een Duitse jongen. En die jongen, dat was zo'n mooi jongen. Dat is een, wat je zou zeggen, een mooi gezicht, die Duitse jongen, hè? Met van die rode gewangen. En toen lag hij daar zo en toen zag hij mij aankomen. Hè? Dat, ik moest ook in de zieke auto. Ah, oh, zei hij, Jak, ik heb zo'n smerzen, hè. Ik heb zo'n pijn. Hè. Wat er precies met hem gebeurd was, of zijn been eraf, of allebei de benen. Ik weet. Dat hoor ik hem zeggen. Ah, zet die Jak, ik heb zo'n smertje. Jaap wordt naar een hospitaal gebracht, waar hij 2 maanden moet herstellen. Hij houdt wel al zijn ledematen en kan daarna weer terug naar het front. Maar ook hij is fatalistisch geworden door het geweld. Als ik geraakt zou worden, dan hoop ik dat ik een voortreffer krijg en dan ineens dat ik weg ben. He? Weg uit het idiote, malle, waanzinnige leven vandaag. He? Waar om de 20 jaar of 25 jaar de mensen elkaar bij miljoenen afslachten en vermoorden. Ik zit in de bus op weg naar het Amsterdamse Bos. En daar gaan we straks allemaal verzamelen voor de actie. Ik heb super slecht geslapen vannacht. Ik ben echt heel zenuwachtig. Ik weet totaal niet wat ik moet verwachten. Ik heb mijn tasje gepakt met boterhammetjes met kaas, bananen. Ik heb dadels meegenomen. Ik weet het allemaal niet. We gaan het zien. Ik ga het echt doen. De actie op Schiphol, die Akkelei me aanraden, wordt georganiseerd door Extinction Rebellion en Greenpeace. Met honderden activisten willen ze het privéjetvliegveld bezetten om Schiphol te dwingen tot een duurzamer beleid. En ik ga meedoen. Oh ja, en achteraf bel ik meteen Jacqueline, die er al vanaf het begin bij was. Hey, hallo. Je hebt het ook leeg. Ja. Dus die zal je ook soms horen. Een grote stap in het podcastland. Ja. Maar nu, tijd voor actie. You got blue, right? Both. And hairs. You wore the hairs. Yeah, yeah, yeah. Put some hairs on it and then it will go. Shall I pull it off or are you good? Op een parkeerplaats in het Amsterdamse Bos verzamelt de helft van de actievoerders. We trekken witte pakken aan en smeren lijm en glitter op onze vingertoppen, zodat onze vingerafdruk onleesbaar is als we worden opgepakt. Verder staan we een beetje zenuwachtig te lachen en te wachten. Boven ons hoofd cirkelen politiehelikopters. Oh, it's there. You always go with the same group? It's my first time, so... Yeah. Is it your first time as well? Yes. So exciting. Because I don't know what to expect. But... En dan zet de stoet zich in beweging. Door het Amsterdamse bos, allemaal in witte pakken, richting Schiphol. Er is een drumband, iedereen is aan het schreeuwen. Ik vind het heel leuk. Getting out of body power! Had je geen enkel moment dat je dacht, ik ga naar huis? Nou, dat kwam daarna, want toen liepen we dus naar Schiphol vanaf het Amsterdamse bos en toen... Het was allemaal leuk en vrolijk en het voelde een beetje alsof ik gewoon bij een demonstratie was. En toen opeens zag ik gewoon die gebouwen van Schiphol en ook hoge hekken en zo. En toen kwam er steeds meer politie ook om ons heen rijden. En toen dacht ik opeens, kut, ik ga gewoon echt iets doen dat niet mag. En ik had een totale stress toen. Op een gegeven moment toen we gewoon richting dat terrein liepen. Maar ja, dan kan je niet meer terug. Ja, en toen kwamen we dus bij echt het terrein. Dat is dus het parkeerterrein voor privéjets. Er stonden echt een stuk of 15 van die kleine vliegtuigjes. En op een gegeven moment was er dus een hek, werd opengebroken of geduwd. En toen moesten we dus allemaal heel snel door dat ene kleine gaatje. Aan de binnenkant van dat gat in het hek stonden dus allemaal mensen van de marechaussee. Heel hard ons terug te duwen, maar dat waren er 4 of zo. En ik had pas heel laat door dat die mensen daar stonden. En dat ze dus gewoon echt hardhandig ons terug probeerden. Dus ik ren erin en ik knalde echt tegen zo'n man aan. En toen ging ik een soort van aan de zijkant zo snel er langs. En toen was ik dus binnen. Jeetje, je hebt dus tegen die man aanstaan duwen. Ja. Grote man, succes, man. Ja, en die waren ook heel hard aan het schreeuwen allemaal van... Ga weg, ga weg. Ja, nu heb je wel een bike. Door een hek heen gebroken en nu op het terrein van Schiphol. Dat is heel spannend. This one? Guys! We're in! Hey guys! We zijn naar binnen gerend op het terrein van Schiphol. Met echt honderden mensen. Door een heel kleine opening. We werden teruggeduwd door de marechaussee. Dat was best wel eng. En nu zitten we bij een vliegtuig waar mensen zich aan vastgeketeld hebben. En wij zitten daar omheen. Ik heb geen idee wat er nu gaat gebeuren, maar al deze mensen zijn zo optimistisch en geloven echt ergens in. Uiteindelijk, ons vliegtuig was echt een van de laatste. En toen, nou ja, we zaten daar dus allemaal en dan komt er echt een groep van 10 agenten of zo. Kwam op ons af en een van die agenten die keek mij echt zo recht aan en die zei... Ga je meewerken? En toen zei ik gewoon nee, want ik dacht ook ja... Ik wil ook het zo goed, zo lang mogelijk houden of zo. Dus toen zei ik nee. En toen gingen ze dus... Ja, dan zit je dus zo ingehaakt. En dan gaan ze gewoon heel, heel hard aan je trekken. En aan die andere mensen trekken en schudden. En ja, je hebt natuurlijk eigenlijk geen schijn van kans. Maar je probeert dan zo lang mogelijk vast te houden. En nou, toen kregen ze me uiteindelijk los. En toen werden we allemaal in een bus gestopt. En dat was eigenlijk wel een heel mooi moment. Want toen was ik ook echt even... Dan is er ook een soort ontlading en echt een beetje emotioneel ook of zo. Of een beetje trillerig. En toen begon iedereen gewoon een lied te zingen met z'n allen in die bus. Ja. it's okay. Er worden meer dan 200 mensen opgepakt, maar dat zijn er veel te veel voor de politie om te verwerken. We worden dus 6 uur lang vastgehouden in een overvolle stadsbus. Ik heb honger, dorst, mijn benen doen pijn van het lange staan en ik ben bang voor wat er nog gaat gebeuren. Zouden we toch allemaal een nacht in de cel moeten blijven? Ik wil gewoon naar huis. Maar ik zing ook liedjes. Ik doe spelletjes met wildvreemde mensen. En ik dans op ABBA. De honger en het lange wachten vallen in het niet bij het gevoel dat we samen iets goeds doen. Dat we gelijk hebben. Ja, maar je werd gedragen door je overtuiging. En dan valt een heleboel weg. Wat niet belangrijk is. Rond 11 uur 's avonds worden we vrijgelaten op station Halfweg. Moe, hongerig en voldaan kom ik die avond thuis. De actie is in alle Nederlandse media genoemd. En zelfs The Guardian en de New York Times hebben erover geschreven. Een paar maanden later verbiedt Schiphol privéjets. Hoe klein ook, ik kan dus wel wat doen tegen klimaatverandering. En ergens voelen Jaap en Jenny nu iets dichterbij. Dit was deel 3 van de 4-delige serie De Spanje-strijders en ik. Een co-productie van OVT en Interzone, gemaakt door Laura Lubbers. Deze Spoorterugserie is mede mogelijk gemaakt door het NPO-fonds. Volgende week het laatste deel van OVT. Of luister nu de hele serie al als podcast. En dit was OVT voor deze week, live vanaf Writers Unlimited in Den Haag. Straks de perstribune van Max, met als sportgast turner Bart Deurlo en als mediagast Andrea Vrede. Geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Laat je armen even liggen, man. Je bent in het ziekenhuis. Je moet even rustig blijven liggen. Het personeel van de spoedeisende hulp van het UMC Utrecht wordt dagelijks met veel ellende geconfronteerd. Tijdens die EMDR kwamen eigenlijk alle overleden kinderen naar boven die ik in mijn leven zeg maar voorbij heb zien komen. Inge ter Schuren liep een tijdje mee op de afdeling. Je denkt dus van ik heb het verwerkt en het is weg, maar het blijkt toch wel ergens achter in een laadje te zitten. Deze week in Docs, spoedzorg. Het kan zijn dat als hij wakker wordt dat hij de tent afbreekt. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven, van Herman Koch, nu in de boekhandel. Ook een rondreis maken met OWAT Reisleiding? Kijk op OWAT.nl. Wij zijn Marketing Guys, onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. OWAT vroegboekkorting? Nu tot wel €100. Kijk op OWAT.nl.